Стримайся цвітом, кохання, квітка, люби мене, не поки. Вже завеснилася цвітом, кохання, квітка, люби мене, не поки. Кохані серця не полови. Жадане, звирію лебедем прилебеди. Хай на шляху тобі зіркою стане квітка, люби мене, не поки. Хай на шляху твоїм зіркою стане квітка, люби мене, не поки. Кохані серця не полови. Thank you. чарівниченько, не смути моє біле личенько, не смути моє біле личенько. Ой, ти ніченько, зоря рання я, марно ждав тебе до світання я. Собі причаруєш, ні Яничка, ні Павличка, я ніяк не схочу, а за того Ніколічка Дунай перескочу. Ні Яничка, ні Павличка, я ніяк не схочу, а за того Ніколічка Дунай перескочу. Ой, заграй, музико, заграй, станемо до кола, щоб на мене задивився чарівний Микола. Ні Яничка, ні Павличка, я ніяк не схочу, а за того Ніколічка Дунай перескочу. Ні Яничка, ні Павличка, я ніяк не схочу, а за того Ніколічка Дунай перескочу. Скочу, Дунай перескочу, Дунай перескочу, Дунай перескочу, Дунай перескочу.

маленькі поняли ж крихітка, як не немеш шанувати, не будеш не мати, бо я тобі не грушечка саду куштувати, бо грушечку покуштуєш, та й далі закинеш, а без тебе молодолі марно світа змінеш. Було тобі не ламати зеленого дуба, було тобі та й не брати колим'я милова, було тобі не ламати зелену лічину, було тобі та й не знати молоду дівчину. На-на-на-най, на-на-на-най.